يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا والنزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرها ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل من له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون أن تخيفتكم أنفسكم كذلك نفسهم الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضعف دعوا ربهم منيبين ثم إذا خولوا ثم إذا ذاقوا منه رحمة إذا فرقوا منه فربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها بل تصبهم سيئة مما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون أنهم يرجعون. قل سيروا في الذي ترجعوا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يسودون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيق كل رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبلد فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كان من قبل أن نزل عليهم من قبله لمدرسين فارجع إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرعون مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع سم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم لا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سورة الروم مكي سورة نزول کے سلور اتیایم فصل سورہ انشقاق نا نازل شوئے دے اور ترتیب سورہ نور کے درشم نمبر دے فصل سورہ تولان کا بوتنا رب دلی سورہ نمخی صورت سرا پگن وجوه بانده ده یاو دا چمخی صورت کی مصائب و امتحانات مومنان و بیان شو ندی صورت کی بشارت ور گئی مومنان و تا چه امتحانون و تکلیفون و برداشت کا نو زیری یا خوشحالای بدی نصیب شید یا مکی صورت کی امتحانات دا مومنان و ذکر گل نو دی صورت کی اصل مسئلہ ذکر گئی دا توحید چه امتحان و تکلیف اغد دی مسئلہ دا اشاعت دا پارده یا مکی صورت کی آخر کی ہوئی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ نَا اللَّهَ مَيَّتِ خَاصَانَ نَيْكَانُ سَرَدِهِ نُدِيسُ رَبْكِهِ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اَغَ مَزْمُونَ ذِكَرْ گَئِ بَنُورُ الْفَاجُ نَا اللَّهُ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 47 و سبی اختم کی شبا من با اند لازم دے امداد مومنانو من با دا مومنانو امداد کرو یا مخی سرعت کے غیلو وَإِنَّا اللَّهَ لَمَا الْمَحْسِنِينَ نُدِي گِدَاوِ مِسَال بیش گئی ردی واجنہ وربسِ غارو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے بواقید رومیانو باندے چھو رومیانو واقعہ بدی صورت کے ذکر کردا ابل صورت کے دا سی نشتا تارنگی دا صورت ممتاز دے بکسرت دا دلو اخلیو چھو بدی صورت کے گانا دے لاکھ لیائی ذکر کری اوڑو کے صورت او دیر دلائل سورہ انعام کیوں دیرو آخو غد صورت ہو اوڑو کے صورت او بائی کی کسرت دا دے اللہ نامدہ صورت دے دارنگ دا صورت ممتاز دے و بیان محبت دخز چه ده خزه او خاون بمیانس که محبت او مینه ما چوله دا دا پا بل صورت که دا سنه دی ذکر کری خلاصه صورت داول صورت البشارت للمؤمنین بشارت او زیر ده مؤمنانو تا صورت که اول اشاره کئی واقعی رومیانو تا پیو لسم کال د بیعثت چکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وحرالا یاغن اولس کال باد نکیسر او دو کسرا جنگ شو کیسر اغا اہل کتابو او داغی اعلان دی مشرقی دنیا و ادا طرف اونا کسرا چه او نغا مجوسی و او داغی اعلان دی مغربی دنیا و یو طرف تا کسرا و بل طرف تا کسر دا دوالا دا آغا زمانی سپر خوتونو د قیصر د لاندې مشرقي دنیا او دا طرفونه او د کسرا د لاندې مغربي دنیا او یورپ ممالک وغیرہ د دې ټول دنیا کې ټول مر هر یو کوشش کوي چې سپر طاقت مو مضبوط طاقت ما او بل ختمي لکه دې وخت کې روسو امریکا وا روس مات شه نو امریکا او چین دی ناو دا سپر قوتونو دوالا قیصر چونو دا اہل کتابو او کسرا چونو اغا مجوسیو کسرا چونو دا اغا فوجون غالب شو او قیصر بخبل دار الخلافہ انطاکیہ کی راگیر کو دا اغا فوجون اغا پا اغا خبل دار الخلافہ کی راگیر شو نو کسرا فوجونه تی چاپی را شو کل چه غیر آگیر شو نو دلتا پا مکه که مشرکینو خوشحالای شو روکلی چه گرآن تی دی کتاب خاونده چه آلی کتاب دی کسر نوغا کمزور شو اغر آگیر شو نو دلتا هم دا دی کتاب خاوندان با کمزوری شی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ عدول امن و زورور شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا داغس ارہ بحث تا غیر آگے حضرت ابو بکر دے کو سو اولا فطرتی کار دے چدوہ ڈالی نخام خاص سڑی طبیعت یاو تایی مرگرتی آئی یاو سرائی پسڑکے ایک پخلے ہوئی اگنو اولے کی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شرط میں ننو اگر سر شرط کیا خودو کیسر کمزور کی گی نا بغالب کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر اوکرا او آیاتو نرالو چنانچہ کیسر کسرا تاوئے چما سر روغ اوکا کسرا ورطا یہ روغ اکون و تاوانی جنگ برا لواکے نما دورا تاوان چھوئے دورا جنگ مکڑے تاوانی جنگ برا کے کیسر وردوی ٹھیک دا اردا معاملہ دری کالا یا پینز کالا یا تکالا چلے دا کیسر کسرا وردوی جمال با سلور سو سندکونا بسرو سر واکے کسرا وطوی ٹک دا کسر وطوی خما کو بخبلا علاقہ کے خزانی کا خیکڑی دی نجاوی لطلین شما نجب آنرا اوباسم سنگا کسرا وطوی من بلار درکو او خیر دتا سوگر اوباسی کسر وطوی ٹک دا اغه په 200 روخانو باندې سلور سو صندوقونو تړل پارو 200 صندوقه خپل فوج پټ تیار کړن په یو صندوق کې 200 سپایان کېول یو سره با 15 سپایان یو تن به وښنیول دو په یو صندوق کې دو په بل صندوق کې او اصلا پا ورسارا پراتاوا صندقونو کے او کسرا تیوی جمن صندقونو ہو او سرا اسپن دا جمکو وطانا ببنگا تاوانی جنگ درکو اگوی دیر اخوا داو خانی وی استل دادی محاصرینا دای خوی تس صندقونو دی چکالا دادی نپناشو نرائیو خان کینو صندقونی کلاو کا فوجیان راو اتل ندوسا و اوخانو بانده یو یو سر پینزو سپایانو ندوسا و لپو پینزو کی ضرب ورکا دن سپایان واسلا ورسراو او دی نیر لارل دکیسرا پدارو خلافه املاو اکرا دکیسرا فوجونی کو دل تیرا گلیو او دی ال دی لڑل داغ پا دارو خلافہ عملہ اکڑا اغیلی تار کڑا حرسے والا روان کل کسرا تا چھ پاتا ہو لگی دا ناغ فوراً پل فوجون ہوا پاس کل چل ایزان راو رسوی دل تینا چھ دا انتاکین داغی فوجون روان شو ناغ فوجونا دا کیسر پبل اللہ را باندی واپس را لن او دای چورا سے دنو دای ہر سا تباکڑی گو او قوت او طاقت والا ختم کڑی و او وصلہ والا ختم کڑی و او کیسر فتح ہوندا پدغر از باندی جنگ بدر انشو غزو بدر سبکم ارد کسرا دار الخلافہ لطار شوا نو پدغر از غزو بدر انشو نو آلتی اغیی کمزوری شو کسرا دی او دلتا ابو جہل دی کمزوری شو او مومنان فتح دا اشارہ دا آغیتا الیف لا میم اللہ پوئی کی بمانا دی حروفو ولی با در رومو فی ارن الارد کمزوری کرش رومیان فی ارن الارد پنیز دی پورا باندی عربو تا او گورا ارس چیو کو قیسر آلی کتابو مداغت تعلق سن آسر مومنان سر پدی کے ہو چھ کتاب ہمانا کنا کسراو علاو ہو کتاب انمانا حلیف لامیم غلب ادرمو فی ادنا لار ومن بعد غلب امسا غلبون او دائی پس کمزور دیانا غلبتیم مغلوبتیم مغلالم وهم من بعد غل غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون ودهي بس کمزور دعنا زردش کمزوری وقرشی في برسینا بچان کلونو کی دری کالا یا پینز کالا یا و کالا بعد ولله الامر من قبل ومن بعد اللہ لرا احتیار و مخید دے فتنا رسول دے فتنا و یوم ایدی افرح المومنون و بدغرات کے خوشان بشی مومنان و بدغرات بیا غزوہ بدرم شویو مومنان فتح مندی و انتی کے کیسر فتح مند بناصر اللہ پہ امداد دا اللہ باندے دا خوشانی یفرحو سر تعلق لری یان سرو من یشا امداد گئی اللہ دا چاچ خوغشی او دادا اللہ غالب و محربانا و دادا اللہ دا خلاف نگئی اللہ دا خبل و عدینا ولیکن اکثر الناس لا یعلم لیکن اکثر دا خلقنا نپوئی گی یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا خوشحالی گی دائیو پوئی گی دائیو پزائر جواند دنیا باندے وومن الاخرت ام غافلون دیوی دا آخرت نم دینا خبرا گورا یا لنو زائرا من الحیات دنیا پوئی گی پزائر جواند دنیا دنیا بجواند پوری زمن سیاسی لیڈران دی د دنیا چالو ولډ خورځي د اقتدار دا سمولو د کورسای دا سمولو او د آخرت نه خبره لمنه وزیر اعظم یې سوره کوثر نشي ویلې نه دوی نه کل کوثر ته نه روان شي سوره اخلاص نشي ویلې ګل والله حتی نه روان شي نو د آخرت نه خبره دي اولم يتفکروا في انفسهم والدلائل العقليه او په دې صورت کې ولس دلائل العقليه ذکر کوي اول دلیل اتمات کې اولم يتفکروا في انفسهم بیا دیم دلیل یو لسمات کې الله يبدا الخلق ثم يعيده دریم دلیل من سمیات کی یخرج الحی من المیت سلورن دلیل شلمیات کی ومن آیاتی ان خلقکم من ترابین پینزم دلیل یو اجتمیات کی ومن آیاتی ان خلق لکم اشفقن دلیل دو اجتمیات کی وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهم دليل در مجتمعات كي ومن آياتي منامكم بالليل والنهار اتم دليل سل مجتمعات كي ومن آياتي يريكم البرقى نهم دليل بيز مجتمعات كي ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض لسم دليل شفاق اجتماعات كي ولو من السماوات والأرض يو لسم دليل آت نمبر 27 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده دو لسم دليل آت نمبر 37 أولم يروا أن الله يبسط الرزق ديار لسم دليل آت نمبر 40 الله الذي خلقكم سوار لسم دليل آت نمبر 46 ومن آياتي أن يرسل الرياح في لسم دليل آت نمبر 48 الله الذي يرسل الرياح شفار لسم دليل آت نمبر 50 فانظر إلى آثار رحمة الله اول لسم دليل آیت نمبر 54 سلور پانس وستم اللہ الذي خلقكم من ضعفين اول لس دلائل اقلیہ پدی سورت کی پیش گئی اس اول دلیل اولا یا تفکر یا مزیم آدائی سوچنے کے کفلنوں کے ما خلق اللہ سماوات والارض چنی پیدا کری اللہ اسمانو زمکی آج میندی کی دی مگر دپار دخار کولو دا حق او ترنی تیمو کراوے پورے او یا گیرانڈے دخل کنا پا ملاقات ربان دے انکار کئیو اولان یا سیرو فیلار آدھائی نگرزی پا زمکا کے نو گورے سرانگشان جاندا کسانو چمکی تاینے ہوو وغی سخت دنگ پید بار دا طاقت و آثار الارضا او کرلے و از مکا وام رویا و با دکڑے و از مکا زیادا داغنا چا دی با دکڑے دا و جا دن رسولم بالبینات راغلی دیتان بیادای پتلائی دو مخیم تیرشو سورہ نام کشفق میاد کے رستم راضی سورہ سبا پینز سال ویختم کے سورہ فجر شفاقم آیات کے چھا بادائی کڑے وے نخی نخانی کڑے وے فما کان اللہ لعظم امنو اللہ چھ زیادے کڑے وفتائیو لیکن دائیب زانون ظالمان بیاشان جاندہ کسانو چھائی کڑے وفتا ماندو ان کذبو بی آیات اللہ دے اجنا چھئی درو اصو آن سمکانا کبت اللذین اصارو بی آشان جاننا کسانو چھئی بد عمل کرو اصو آن انجام بد ان کذبو بی آیات اللہ غبت عمل اصو چھ تکزیر کرو پا تنگا اللہ اوڑے جائے پورے ٹوکی کرن کی اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ دویم دلیل عقلی اللہ پیدا کئی مخلوقات بیا واپس کی دیلا بیا بدی اللہ تا واپس کے شئیو ویوم تخون ساتو باغر سیودری کی قیامت ناو بیدا بشی مجرمان دفن مددگارانونا بیا بنوی دی لراد مددگارانو دی نخلاص رن کی او بی بدائی پا بلنی دے مدد گارانو بانی من کرو ویوما تفو مساعتو باغرس یدری کی قیامت پتا غرس کے بعد ای جدہ جدہ کریشی یو خواہ پیران او بلخواہ موریدان اگا باطل پرس پیران یو خواہ استازان او بلخواہ شاگردان فاما اللذین آمنون ورچا کسانی چی ایمان راوڑے دے او ملکڑے نیک دیو اپ باگی جو کی خوشا لکڑے شی اور چاہ کسانی جو کفر اکڑے دے تقزیب اکڑے سمنگ آیا تنو او دا ملاقات آخرت ندا کسان پا عذاب کے حاضر کرے شی نو آئی پاکی دا اللہ لرا کلا چې سبا دیګار کویو کلا چې سبا کویو او دی الله له ستاننا برکتا واشیو وینه تو بیرونو په وخت دیګار کې او کلا چې مانس وخین کویو یو رجل حیا من المیت بیا دلیل پیدا گئی موحید مشرکنا پیدا گئی جوندی دمنا پیدا گئی مند جوندینا او تاز اگئی زمکا پس درو چیتو نانو دارنگی با تاز پور تکڑی شئیو ومن آتی باز دلال دا اللہنا دادے چھ پیدا گئی تازو دخار رینا بیان ناسا با تاسو بندی گانی گرزی دون کی ومن آتی باز دلال دا اللہنا دادے چھ پیدا گڑی تاسو رادن سنستاسو نبی بیانے لیتس گنوی لے ہا دے پارا چھ آرام گئی دی سہا بی بیانی دا اللہ پیدا گڑی چھ آرام ورسا خلق اس طرح آرامو کے لیتس گنوی لے ہا دے پارا چھ آرام گئی دی سرا و جعالا بین حکم و عددتو رحمہ او گردوریا میانست آزو کی دوستی او میرا بانی پیو بل میرا بانی خزا و خوانو او دوستانی مرگری ہو نو مرگری تسڑے گڑا آلوئی نو چنے مرگری گڑا آلوئی تاوایا مرگری دیو بل نا خبرن نپٹائی مرگری دیو بل خیرخوایی کئی خزا و خوان دا دوستان دی مودتان ورحمتن و مهربانی نو په یو بل مهربانی یو نو چې په خزا باندې څه خواږه لګي نو هغه یخي چې بیا بوډاګان چې بیا وډېر چې چا کارولای شي او بای ته سکیږي نو بای وی دا یو بته نه غلک لا وسما نو زه غلم دې جیب کې واچي اجی پاگه سخو لگی وی هم وجی نه دانی تالا را اوڑی دی وجعال بین اکم مودتا و رحمه بیتا بیا جی نه اوڑی دانی تالا را اوڑی دی بخضا اخاون بیو بالمحربان ایو وجعال بین اکم مودتا و رحمه گردو دانی استادو کی دوستیو محربانی زمات روڑوا اللہ دے اوپر کی ادارے خاون ڈٹی عمر خاون دانو دوارا نظم کل کرو اللہ اسلام او کل ودا سے اشوا چل دوار بروان اشوا نماتا بے سوال جاگو کن نظم اللہ لما نظم کی ناس تم تخفوتا ما بابی بیازن چل شوئے دے نارا خاون بیوی دیتا ما بی چو وقتی زماختی خوگی دیتا مای پا دی خفور آگو وگ لاسو نو دیر آل خفور آگو تی اون نراری نو ما بوتاوی داولی نای بوتاوی زخفلا نا جوڑے من دلارم ایسا پا خفور لاسو آلیو نای بودای بودای بدوارا نو ما بو اللہ میانس کی خبر شورو کی خوش آلا بوشو خیو بل محرابانی بیا چیانس پا ما پا خفور لاسو ہوئی از ما با مال دا شیع دارا کا سڑی دا خزی نگواری مال چایی رالا مال دوڑای رالا اکثر کور که روانی پا دی راشی خزوی دی ما تا نوی دی خور تاوی چه مال رالا دی پلانو تاوی چه مال رالا ما تا نوی یعنی پا دیخا پا کیی چه ما تا دکار نوی خدای می نئی کنا وجعل بينكم موده ورحمه دوستی او مهربانی خزه په خاون مهربانی نو خاون لا خیال ساتي خاون په خزه مهربانی نو خزه لا خیال ساتي وجعل بينكم موده ورحمه او ګرځي امي استاذ کی دوستی او مهربانی یقیناً دے گدلا اللی دے پارد آغا قوم چاہی سوچ گئیو ان فی ذالکا لآیات اللی قومی تفکرون یقینا دې کدلا الی د پاردا قوم چلی سوچ کایو چې ورته وای دا د فلانی کمره ده نو خوځه وسه شي وای دا واز دا غنه نو د دوالو را ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون ومن آیاته خلق السماوات والارض او بعض دلائل دا اللہ نا پیدائش دا سوانو دزمکو دے واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف دا جگوستا سو دا جگوس مطلب دا چاجبا یوالا دا چاجبا بلا سو پختو وی سو گردو وی سو گنگریزی وی سو کستانی وی سو گجرو وی دار چاک پلا جبا دا اپا دے ٹولو جبو اللہ پوئی گی یا مانا دا وَاَخْتِلَابُ عَلْزَنَدِكُمْ اختلاف دے جبو استاسو آوازوں نے جدہ جدہ ورکڑی دی نچا آواز کریخ دے تریخ دے او نچا آواز کے خواگوالے دے نچا آواز درون دے او نچا آواز نرے دے او دے ہر آواز خپل خون پیدا کرے واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف جبستاسو والوانکم ادرنگ نستاسو چالے دون آواز ورکڑے چالے نرے آواز ورکڑے کوستان کے من طالبانو یہ وڑو کے ہونتے چنے منگو تا بیٹھو گے نو وہ طالب سراؤ نو طالب کو تا سبق ہوئے یورا دا کلی تلا تا اوسم جوانده شای مرد نمی دیو گای کی نو آغا کلی دیتا نو ما تیوی دتا یو دارا زی سبق وایا زکری تا زم مای خدا نو نو ما آغا تا ترجمه باهم کولاو سبق باهم کتاب باهم مطاوی دارا زی پاس اغار آگه نو آغا تا راشو سبق داتو رام نو آچنه و تو ایتان نو آ نو آغا تا ولی ایدو دنو آ ما دا زتا تا سبق تا نیموز گردا خود دا چھوٹی وا اینا زتا نا سبق وامتنا نو آم ناغو اتوئی اولی ناغا چنے ہوئی تو اید دا آواز خوک دے حالانکہ زمان سا آوازو اید دا آواز خوک دے وی ناچڑی وی دا سریندہ آواز دے جارشم غاک دے نرے دا زڑا سوکی خوصا وی آچڑی دا آج میسرا اوکڑا ناغو تا خوک دے رو آمی ما مڈاو دا کاغ نا سبق وایا واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف دے جبستاسو والوانکم درنگنو استاسو الوانکم درنگنو استاسو چالے یو رنگ ورکڑے دے انو آئی کی والا خائص بیدا کڑے دے چالے بل رنگ سوک سور دے انو اگلے سوروالی کی خائص بیدا کڑے دے سوک تور دے نو اگلے توروالی کے خواہش پیدا کردے دے نو چالا یو رنگ نو چالا پا تور بدموائی خلکا تور خبورا دے ناستا گل خواہ کی کبھی نو چالا یو رنگ مرکڑے و چالا بولے واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف دے جب استاسو درنگ مستاسو ان فی ذالک الآیات للعالمین یا گنان دی که دلائلی ده بارد مخلوقات و من آیاتی منام کم باللیل و النهار بل دلیل بعد ده دلائل ده آنانا خوب ستاسو ده دشبه او درازه یعنی خوب دشبه او گرزه دل درازه چه دشبه او ده دماؤ که آرامو که درازه کار که وَاَتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اولا ٹھول استاسو دا فضل اللہ نا یقنان لیکی دلائلی دا بارد آغا قوم چغیمنی قرآن یاوری قرآن او باز دا دلائل دا اللہ نا خی تاسو تا پڑک پڑک دا پارا دا یاری او دا تامی اور آلی دا برنو بھنو تازا کئی پدیزم کا پس دا اچھے دونا یا گنان دے کی دلائل دی دا پارا قوم چلے گیا قلی ومن آیاتی ان تکومن سماو والارد باز دلائل دا اللہ نا دادی چھوترونے دا اسمان اوزمکا اڈار دی اسمان اوزمکا پا حکم دا اللہ بیا کلا چراؤگواری تا سنرا پرا وقتو بانی دا اسمکینا ایزا اندم تخرجونا سا وطا سر اوزائیو تا سر اوزائی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَا دَلِيل دیا اللہ لگے اختیار دے دعوی چبر دیو خطا کلو لہو کانی تون تول اللہ دے دیا جزی کے ان کی بیا دلیل دا اللہ غزات دے چپیدا کے مخلوقات اب یا بوا پس کی دیل را وَوَا اَحْوَنُ عَلَيْهُ او دا دیر آسان دی پا اللہ باندی احوان سی غد اس میں تفضیل رالا واللہ احوان والے او دا بس کو نو دیر آسان دی پا اللہ باندی ندا ماننا چکی نور کارون و تقران دی احوان پا مانا دا حیم لگا شار دا عربو کے رازی تمنا رجالنا نموتا وینا موتا تمنا رجالنا نموتا وینا موتا فتلکا سبیرن لستو فیا بے اوحدی نو اوحدی پر مانا دواہی دو فتلکا سبیرن لستو فیا بے اوحدی خلق آرزو کئی چزبا مرشما کز مرشما دادا سے لاروا چزبی آوازن زما او حق پا مانا دا واحد دارنگی احوان پا مانا دا حیینا وَلَهُ الْمَسَلُ الْآلَى او دیا اللہ لازی فتنی چتو چت برا اخکتا او دا اللہ دی غالب اکمت والا زرا بلا کمت سلام من انفسکم بیانی تاوز دا مثال دا نفس مستان سنا حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکار مثال دا سی وی حاصل دا چستان غلام دے نواغت بخفر مال گزان سر شریک عیسدار گرزے نا چخفر غلام شریک عیسدار نگرزے نزما غلام بندو ری ما سر شریک عیسدار گرزے مطلب دا حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکائے آشت تاصلہ دا وسما چې واک دا ویلا سنستا سودا غيو من شرکا دې بغي ها وندان پاکي چرغ درګړې موږ تاسو ته نو تاسو په دې کې برابر چاري یې تاسو د دنیا په شان دې یاره دا خپل واسباونه یاره تاسو دا خپل واسباونه څنګه غي در سره په میراث کې زادار دي نو غلام نم دا سیاریگی؟ نا نو چه غلام زان سر ایسادار نگرده نو ما سر اول ازما غلام ایسادار گرده بنده کذالکا نو فصل اللہ آتی لقومی آقلون دارنگ بیانو منگ دلائل دپار دا کون چاہی کیا خبی بلکتا بیدی آگا سانج ظلم اکڑے دا خواہشاتو بید دلیل نا نو آغا سوکو چه اللہ مفمیا دلی فمیا دی من اضل اللہ نو سوک بلا را سمکی آغا چاہتا چه اللہ پی مورد گم رائے ہوئی او نوی دیگر اندہ دیان فاکم و جگلی دینی حنیفا نو در وقت بلزان آغا دین تا چاہی ادا دین مضبوط تا حنیفان امضبوط دین چاہی که رد شرک دے اس بات توحید دے فطرت اللہ یعنی اتبیو فطرت اللہ تابی شہید دین دا اللہ آغا چپیدا کڑے خلق پاگی باندی حدیث کے رازی مامی مولود نشتہ او بچے مگر چاہ پیزدا کی نیو لدو علم فطرت پا دینی سیئے باندی پیدا کی گی فا باوان یهو یدانی و یو مجلسانی یا مور اپلار یهودی و مجلسی کی پا تعلیم ہو چه مور اپلار والا غلط تعلیم ورکی نو چه مجلسی او غلط تعلیم والا ورکی نو مجلسی شی نصرانیانی نو چه نصرانیت تعلیم ورکی نصرانی شی تعلیم اول ده مور اپلار نالی بیا ده استاز نالی نو ده مور اپلار نی خو تعلیم نی آغسته نو چه ده استاز ده هم تعلیم وانلی نو چه نبه تعلیم علی چه استاو تاله شین شی اتو اتو اهلک سبق نی اخلاس شوه نبه پاسه ابیا هم دیرا توب کی نو دے دلہ بس تعلیم ورگے دے بس پویا گے تعلیم گوانا سو گلی چی دا مور اپلار نی تعلیم نوستے ہیں او چلا گئی نی ایسے استاد نا بوالی کیا نا نو چدا اگنا ہم تعلیم نالی دا چانا با تعلیم والی فبی ای حدیث امباد او یومینو بیا با تعلیم لکن زانا علی ولكن أكثر الناس لا يعلمون فطرة الله التي فطر الناس عليها دين دا الله وده تابع شهيد دين دا الله شبيدا كده خلق باق عبان الله تبدين لخلق الله نشتا ده بل دل دين دا الله لا ذلك دين القيم وداد دين مضبوط لیکن اکثر خلق نام نکوئی گی منی بھی نہیں لے ہو شعیرہ گردی دن کی اللہ تا ویارے گئی اللہ نا واقیم صلات اوپا بندیو گئی دموز ولا تکن من المشرکین او مکی گئی دمشرکین نا دا کسان نا چگئی کساس گفل دین وکانو شیعانو شدئی ڈالے او هر یو ڈالا پاچه دیسکا دے خوش آلے دی او کلا چورسی خلق تو تکلیف فریاد گئی اللہ تا جسی کرن کی بھی اللہ تا نبیا کلا چورسا گئی دی تا دخل درن میرا بانی ناسا پا یو ڈالا دینا دخل وب سر نوری صدار گئی دانوی بابارا لول زولو افلانی بابارا تلیو ما لیا گھرو میں ما آتا ہے نام دید پارا چکو خورو کی پاگا بان چھو ارکڑی منگا دائی لانو سکوا لئی زرد چکو بشے اتحاسو ام انزلنا لیم سلطان انیارا لے گلے منگا پا دائی بان دلیل نو تگا دلیل خبر کئی پاگا بان چھ دائی پاگی بان دی حصہ دار کرن کی دا اللہ سر بل سوک یہ دا دلیل وقت دا خیئے وَإِذَا ذَكْنُ النَّاسَ رَحْمَتَانُ او کلا چوسکم خلق تا خوشحالی میرا بانینو خوشحالش دی پاگی او گورسی دی تکلیف پس اپا دا مالو دی باندی اذا امی اقلتو ناسا بدی نو میدی کن کی مروی خوشد آسمان نکان راجی مزمان کورتا پوس کئی حجر سکانی نکو منگئی اولا میارا انو آدینو گوری یا کنن اللہ فراخی رزق چالے چھ خوش یو تنگ ایو او یا کنن دیکی دلائل دی بپار داغ اقوم چگئی ایمان راڑی فات دل قربا حقا نوار کخبروانو تاک ندا امیس کنن مسافر لا دا غورد دا پار دا کسانو چگئی دادا کئی دردا منتیا دا اللہ او دا کسان اندائی دی کامیاب وما تیتم من ربان او آج ورگئی تاسو سمال لیارگو افی اموال الناس دی دپارچ زیادے اوکی فمال اند خلقو کے فلا یارگو اند اللہ نن زیادی پنیز دا اللہ سمت لب کتو دیل امال ورگئی چزان لپے مال زیاد کے پختانوی گھٹا پا تاوان کی نو چھ پیسے ورگے دید پاوٹ پہ زان لہ مال زیاد کے تعریف زیاد کے صفت زیاد کے نو اللہ زغن زیادی کی زکا تا کو دیل اکڑیو کنا تا کو دیل اکڑیو چھ پا دی گھٹا ہوگی زبا اللہ پینزر روپائے ہو سما نو مالا با اللہ سراڑی خزندگا سکئی یرو ای پلانو کرا زما امبارا کائلا سوالا ہوا سما یرو منگلے خود دارا ہوئی مداور لہوزی منگلہ بیا دارا ہوئی دینا مالو ارکے چلیر ہوا فی اموال الناس دین اران ورگی چی زان لپمان زیاد کی یا دین ورگی چی تعریف و صفت پی زیاد کی چی زمان صفت کی چی پلانے دیر خسر دیر دا سکی او دا سکی فما ابو اند اللہ نو زیادی بنیز دا اللہ وما تیتم من زکاة نا چور کوئی تاسو زکاة چرا دا کوئی پاگی باندر زامنتیا دا اللہ سمطلب بخشش ورکے مال ورکے او دا اللہ دا رضا دا پارا ورکے فاولائکا هم المضیفون نو دا کسان هم دیدی تو چند گے ان کی زان لامال اللہ بو اللہ مال دیر کی اللہ بو اللہ عجل دیر کی سواب بو اللہ دیر کی اللہ اللذی خلقکم اللہ غزات دے چه پیدا کری تاسو بیارزت در گئی تاسو لا سمم یونیتو کم اب یا بکڑ آوالی نبر کورتا بزئی یونیتو کم مڈی گینا کنا جو اندیر وی کڑے اوڑی رمڈا بل کور لا تری اننا ویدان جو اندیر ہمڈو اتا موائی سمم یونیتو کم سمانا سمعی امیتو کم بیا با امڈی گیتا سو بیا با جوندی گیتا سو نواشتے دا برای خان دا مستا سنا سو که چونکی دنکا مستا سنا سشو پاک دیا اللہ اچھت دے دا غناچ دے سزار گئی دیا اللہ سربل سو که زوار الفساد فلبر والبار خیارش فساد اچھا اتری آپ کے سبب دا مالو د خلکو باندې د لپاره چې اوس گئی تا سزا به بازه را مل چې دای کړو لال لوم یار جون کا مغا چې دای دا او ګذ ی الله تا قل سیرو فی الارض والتوا بغمرا او ګذ ی سم گاګی نو ګورایو سرانګ چان جان دا کسانو تیر شوی دی په خوا او اکثر دین مشرکان فاقن وجهکا لدین و قیم نتابدار کا خفلزان اغا دین مضبوطا اقن وجهکا ادرا و خفل مخ یعنی زان تابدار کا من قبل ایات یا یوم اللہ مرد لہو من اللہ مخدا غنا چرابشی و رز چنب ایوا بسکی دلاغلہ طرف دا اللہ نا پدا عرص کی یسد داؤن بیال بل بکڑے شیئی او سات آن دیتا موچ گزار ورکے او دا مازغے گر ورچی نمانا دا یوم ایزیا سادا اون پدا رسک با پریشان اگلیشی من کفر افعال کفر چاچ کفر اکر مدبان دس زاد کفر دیگا او چاچ عمل اکر نیک نخبل زانون لتیارے کئی پیچونے گوڑائی تیارے کئی لیجی اللہ دینا منوان لسالحات من فضلی لیل بارج بدلو ارکی آن کسان اللہ چی ایمان لاؤڑے عمل کڑے نیک دخبر فضل اللہ شاندہ ان اولا ابن کافرین دا اللہ مینا نکی کافران سارا او بازر دلال دا اللہ ندارا چرا لیگی بادن زیری تیرے پارا چوسو کئی دیت دخبر میرا بانانا او دیر پارا چه روان جی کشتای پا حکم دا اللہ او دیر پارا چه اولو دوی دفع دن دا اللہ نا او خامغا تا شکر با سئیو دریابونو کی روانی تجارت کئی وَلَا قَوَارَ سَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا تَاگِ سَرَا لِگِنِ مُمَخِسْتَانَا بِيَاخُ وَلُقُومُنُتَا نُرَالُ دَيْتَا بِالْبَيِّنَاتُ پَدَلَائِلُ بَانْدِ فان تقرنا من الذين اجرمو نوچه تای دلائل پیش کرو ناغی انکارو کو چه انکارو کو فان تقرنا من الذين اجرمو نو بدلا سمنگا دا کسان چای جرم کڑو او وکانا قن علینا نصر المومنین او دے لائک پمنگاند امداد مومنانو چاچه فما اعتماد کرو نوچه امداد کوما اللہ الذی بیا دیل اللہ ازاد چرالی با دنیا نو چاپا کیو آریا سا نو بروز دیل آرام منگا فیاب سدونو خورک منگا دیل را آسمان کے سرانگی چه خوخشی دیا اللہ خورک دیل را آسمان کے سرانگی چه خوخشی دیا اللہ ویجالو انکے صفاو بردی دیل را درانا نوینے با تساس کے چونجی دمیان دیو آریا سینا نا ساپا رسن گنی سارا چاہتا چه خوخشی دبندی گانو زمنگا دبندی گانو دا اللہ نا اداؤنی استب شرون نا ساپا دو خوشحالا خوشحالا کی زیر یہ لیا لکل بارانو شو دیر مزیدار اریخ کل بارانو شو وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلِيُنَا ظَلَالِهِمُ اگر چهود ایمت کی دراتو دی باران نا بدئی من قبلی ہی دا تاکید آگا مخ کی من قبلی مخ کی دراتو دی باران نا لمو بی زیر نا امیدی که ان کی نو گورا آثارو دو میرا بان ایدا اللہ تا سرنگی جوندی که اسم کا پس دو اچھے دونا یاگینا دا ازارت جوندی وکی مڑی حوضی پارشی بان قدرت والا قرآن کی اکثر زائنو کی اس بار دا قیامت پام سیلہ ہو گئی وَلَاِنَا سَلَّا لِيَنْ كَرَائِلُهُ مُنَبَادُ نُوِنِ مُفَرَعَلُ مُسْفَرَّا نُوِنِ دِلَوْ تَكْ زِيَالَوْ فَسُمِنَا پَاخِ کی لَذَلُّ مِنْ بَادِ يَفُرُنُ نُوِنِ دَئِيَ پَسْ دَدِنَا مُنْكَرُ فَإِنَّا كَلَا تُسْمِهُ الْمَوْتَى نُتَانَ شَعُرَ هُلِ مُلُوتَى وَلَا تُسْمِهُ سُمَّتْ دُعَا نِشَعُرَ هُلِ كُنْتَ آوَازَ نَمْرُوتَ آرُو لَشِ او نَا كُنْتَ آوَازَ آرُو لَشِ وَلَا تُسْمِهُ سُمَّتْ دُعَا او نِشَعُرَ هُلِ كُنْتَ آوَازَ ابن جلیل پدیدہ لکی اگا وئی هَذَا مَسَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْكَافِرُ دا مثال لے چه اللہ دا کافر دا پارا ویلے دے فکمالا یسمہو المیتا نسرانگی چه مڑے ناوی کذالک الکفار ندارنگی کافر دی ناوی ستا آواز وگنو کے گتو ارکڑی دی ناوی نداوی تشبیح دا دا کفار دا مرو سرا سنچ فکمالا سنچ مڑے ناوری کذالک الکفار دان کافر ناوری فَإِنَّا قَلَا تُسْمُ الْمُوتَانُ نِشَوْ رَوْلِ مُوتَا او نِشَوْ رَوْلِ كُنْتَ آوَازَ قَلَا چِو گُنْتِ دَئِشَاكَ اُنْكِ وَمَانْتَ بِعَادِ وَحُمِيَانْ زَلَالَتِهِمْ او نیت اللہ رخو دنکے رنت آدھا تائد ننا لیکن اغلط نظر خو نشو ورکو لے وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا أَوْ تَنَشَّأَ رَوْلَهُمْ غَرَايَ چاته چې ایمان راړي زمون پایا دونو نو دای بغاړ کی دی الله تا الله الذي بيدني لعقلي الله ذات دې چې پیدا کړی تاسو د کمزور شي نا او بیا ګرځولې پس کم ورته نو طاقت او بیا ګرځولې پس طاقت نو کم ورته او ګډاواله پیدا گیا چه خوشی دا اللہ وو العلیم الحق قدیر او دا اللہ دے پوہ و قدرت والا و یوم تکون ساتو او پاہ رضوانی جودری کیامت قسمون و خری مجرمان چھدائی درنو تیرکڑے بغیر دیو ساتنا مو گیو سات دنیا کی تیرکڑے کذالک کانو یو فرقو مندارن یو بیچه رولو شد اللہ دی کتابنا او آئی آگ اسان چر کشو ورد پوہ ول ایمان ور کشو دی ورد ایمان تاسو وقت تیر کرو ہو او آئی آگ اسان چر کشو ورد پوہ او ایمان یعنی آمن ال ایمان لکم بیتون فی کتاب اللہ تاکی سرا درنگ تیر کرو دی تاسو پہلندہ اللہ کے تروستر پورتا کی دو فہادا یوم الباسے ندا درواز پورتا کی دو لیکن یہی تاسو چنپ ہوئی گئی نبدار اس کی فائدہ ورن کی ظالمان اتا ما زراتو انبانی دی گئی ولانی افتا تبونے انباد زی ملامتی آمن زورشی چھلے دے وہ یر از ملامتے با یر ملامتے با وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ او دای سره بیان کومه خلق او تاب د قران کې من کل مثال هر قسم مثال انسان ته هر قسم دلیل دلال عقلیا نقلیا وحیا ولا ان تماد ولا ان جئتهم بآيتنا وقرار ذلك معجزة نخامغا وائبا قسان چه كفر کرده ان انتم الا مبتلون تاس مگر باطل پرست كذلك ارده الله ولا قلوب الذين لا يعلمون سنچ قیبان دی اللہ مهر والده دارانی مهر وی اللہ پزرون را قسانو چه غیم کوئی نو صبر گواهی کننوا دادا اللہ دا رشتیا فاسبر انوا دا اللہ حق مون صبر گواه دا اللہ دا رشتیا دا ونا از دخفن نگل لنین اللہ یوخینون اونی ارائی تعالی نکسان چگئی یکین نگل با قرآن دا غیم اونی ارائی گی سورت کے عدلات لیے ذکر کو لبلس او بشارت ورکو مومنان تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمتا للمرسلین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لهو الحدیث ليضل عن سبیل اللہ بغیر علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین واذا تتلى عليه آیاتنا ولا مستكبرون كالمسمعها كان فيه ظلم فبشر بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي بعيدة وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكروا الله ما اشكرت إنما اشكر لنفسي من كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان ربه ويعزو الله فلن لا تشرك بالله إن الشرك له المنعون ويسألون الإنسان بوالديه حملة ويؤمن على وهم نفس وعليه في عمل نشكر للوالدين إليه المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبعوا سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات وفي الأرض بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أفضل الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مثقال فخور واقصد في مشيك واجهز صوتك ومن كرى الأصوات لصوت الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ومن الناس من يجادل في الله غير علمه ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا لآباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يهجرك كفره إلينا مرجعه فلنبئهم ما عملوا إن الله عليم بما تصنعون ممتعين قليلا ثم نستعرضهم إلى عذاب أليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله إذ أكثر ما يعلمون لله ما في السماوات وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا العلم الكبير ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته التي ذلك الآيات الكسوف عن شكور وإذا غشي موت كذب دعوا الله مخلص عمره الدين فلما نجاه من البر فمن المكتسب وما يشهد غايتنا إلا كل خطاب كبير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا من الله سورہ لقمان مکی سورت دے نزول کے او پنز اسلم پنز سورہ صافات نا نازل شوئے دے اور ترتیب سورتوں کے یو دیرشن دے پس سورہ روم نا ربط و تعلق دی سورت مکی سرا پگن وجوہ باند دے مکی سورت کے اسواد توحید یوک پادلہ و اقلیہ و باندے ندی سورت کے اسواد توحید کئی پدلیل نقلی دارت لقمان حکیم نام دیوہ جنے اور بسے راڑے چمہ سلو توحید ثابت شی فادلہ و اقلیہ و او دلیل نقلی باندے یا مکی سورت کے بشارت و مومنان تا ندی سورت کے صفات دا مومنان بیانی ددی وجنا ورپسے راڑو یا مکی سورت کے تسلی وجنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مومنان تا ندی سورت کے تسلی و دا لقمان حکیم بچو تا چو وصبر علا ما اصابک که تکلیفون رازی و مصیبتون رازی نتبا صبر کے یا مکی سورت کے ویلو واللسم آیات کے فصبر انواد اللہ حقون صبر کا ود اللہ وادر اشتیادا ندی سورت کے لقمان حکیم قول ذکر گئی وصبر علا ما اصابک چھ بچی ہے صبر کوا پاہ مصیبتن باندی جتا ترسی امتیازات سورت دا سورت ممتاز دے پواکی لقمان حکیم باندے دارانگی دا سورت ممتاز دے پو بیان دا پینزو خبرو چپا آخر دا سورت کے کئی دا سورت ممتاز دے پو بیان دا پینزو خبرو باندے یو ان اللہ اندر علم سعا درم و نظر الغیس او درم و یعلم ما فی الارحام سلورم و ما تدری نفس و ما ذاتک سب غدا او پینزم و ما تدری نفس و بیائی اردن تموت دا سورت ممتاز و بیان دی پینزو خبر و باندی داوی سورت اسواد توحید پا ادلہ و سلاسہ دلائل اقلیہم ذکر گئی دلیل ناخلی صاحب دا لقمان حکیم نا او دلیل وحی ام ذکر کئی لقمان حکیم واقعا بطور دلیل ناخلی راڑی چھوگورا لقمان حکیم او سورا اوامر پر خودی او سورا نواہی لقمان حکیم سوکو مسوک وی جاد حضرت حود علیہ السلام مرگرونا و داو خرائیو سوک وی لقمان حکیم دو بنی اسرائیل و یو پیغمبرو او سوک خود پورا معلوم انرا چه سوکو پاتدان چه نبی و او کنا دا قائد و مسئلہ دادا چنور تا نبی وائی و انتنا انکار کرو اما لیه والا ویه وزلقرنین لم یعرف نبیون كذلك ما نفاظران جدالي ذلقرنين نبي معلوم چه نبيو داسه وذلقرنين لم يعرف نبيون كذلك ما نفاظران جدالي دارن جاوت لقمان دیگه جگره مکوا خوی اوفیار سره یو رض اخبر مشر رو لیگه چطر که ده بازار نخواگر و خرارا نده لار نزره راره بلا رضی اغیر رو لیگه ویدو که ترخه و خرارا خراب و خرارا نو بیا غزره راره مو نوغه ته خدادم داراوړې وا تر خدادم داراوړې وا لقمان حکیم ورته ویو چې انسان هغه خو زړه او جبا را انسان د زړه او جبې په وجه باندې انسان دی لسان الفتان اسمن ونسون جنانه لسان الفتان اسمن ونسون جنانه فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا سُورَةَ اللَّحْمِ وَدَمِي سَرَيْهُ نِمْ زِلَوَيْهُ نِمْ جَبَلَا او چه زلاو جبت نندن کے نبیاخو آسے دے غوخِ علمینو یاو دیرے پاتے شنداخو بغوئی کیون دی چه زلو دی سامنی یاو جبت سامنی یتبا سای انسانی چه زلو دی ان گاندا او جبت ان گاندا زلو دی ان پلیتا او جبت ان پلیتا نتبا سا انسانی خلق وی لقمانی حکیم چه مره دو نباچو ته دو نسخه پره خوده وید آیا و نسخه چه دریاب کیوا چه نوغا با ادریگی چه دا بلا پا کیوا چه نوغا با روان چی دا آسه گاڑی وڑی وی اگر دو نسخه ندی پره خودی اگر دیره پره خودی دی او پر ازونی امور سر خیده دی او داغا غا نسخی او داغا غا پریزونا اپا دی صورت کے ذکر دی ارست بے ہو آئیو علیف لا میم اللہ پوحیب مانا دی حروفو دایا تون کتاب نیڈک دے حکمت ما ہدایت دے رحمت دے دے پاردنے کانو آنگ اسانو چپا بندی کئی موزور کئی زکاة او دائی پاکرد باندی اکین کئیو اولائی کا علاہ دن ربین دا کسان پیدا دی طرف رب دینا او دا کسانوں دیدی کامیاب او باز خلقنا سوک دی چا گئی اگر اگئی لاوال حدیث شبہات شرکیا لاوال حدیث ابن جزئی مانا کئی ماوردی مانا کئی لاوال حدیث شبہات شرکیا او لاو الادیس تنگ تاکورتا ہوں گئیو نوام یشتری لاو الادیس ومن الناس من یشتری لاو الادیس بعض دخال کنا آسو دیچ ورہ گئی تنگ تاکور تنگ تاکور ورہی بس آگیل اپا منڈا دیو و تنیر گئیو زمان اے ملک پخوابا غوبا لے وے نو اغوبال غنم بے واچول ابیا بے پے غیان گردو لے یو سڑے وطنیرو وطنیر نمیو داغو غیو نو پدے غوبال کے بے گردو نو شغاد غوبال باو نو پائی کبا ڈولکے کا گئی دو نو دو وطنیر گئی دو ڈولکی خوانو آغستا نو جی چا کرا باو آدو اڈولکے با گاڑے دیو در وطنیر کوئی با پڑے اسنو غر آگر جو گئی کارا بلا دادو وطنیر کوئی ایو با چھتان ٹاکور او ریندے دیر خوش آلئی ایو خطاب اسمہ کی لرا با گئی اٹان ٹاکور پس با گرزی وَمِنَا النَّاسِ مَنْيَسْ عَرِيلَا وَلَا دِیتَ بازے دخال کنا سوگی چھو ورکی ٹان ٹاکور چان جان دایي چې غطا شي د لار الله نه به دلیل او ني دین د الله له ټوکا دا کسان چې دل یې عذاب سپکونکي اسو کو الله ولذيس الجدال في الدين چې په دین کې جګړه ډېرې خوخي با ار وخت باندې چې جګړه جوړایې صدا سے مسئلہ دا سے خبرہ بگئی شپدین کے جگاڑا جوڑے کی بس دا سے بازی خلق کو عدد تھی نندیاور از بیاو سے ہوئی ہے بل از بل سے ہوئی ہے بل از بل سے ہوئی ہے عدد عدد تھی لیل اللہ عن سبیل اللہ بغیر علمین اور نیوی دی دین جا اللہ رٹو کا لخلائی دین پر رٹو کی کہی لا دا سوئی او دے دا سوئی او دے دا سوئی او اولائی گا لهم عذاب موحین دا کسان جی دیل لے عذاب سپکے ان کے اللہ بولگا سے عذاب ورگئی چسپکے گئے ندے بے جواندئی او رس طرز او سپکی کلا بے یو سپکے او کلا بے بل سپکے کله به یو ور پسې اړمي کله بل ور پسې اړمي او دا د خدای عذاب دی دا الله سپکایو او ځنی کوي وای ذا دتلانی آیاتنا کله چې لسته شي د باندې زمنګ آیاتنا واو دې ځان غړګنګه ته واګینځا ورې دل نه دینا او ته وای کی په وګونځو کې درنګاله فَبَشِرُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ زِرَ وَرْقَادِ لَبَ عَذَابِ دُرْدَنَاكَ مَخِنِي اُنَائِقَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اُسْوَئِ فَبَشِرُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ دردمن عذاب برمی او دیبا مصفا کئیو دردمن عذاب زلب سوزی او پریشان بئی او تنگ بئی زلب تنگیو صدا ما سر سوشو او سپکی با امراست رازا اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَتْ يَقِنَنَا قَسَانْ چَلَئِ ایمان رَعَلَ عَمَلِ اُقَنِّكَ دَيْدَا جَنَتُنَ نِعْمَتْ دَعْرْ دِيَمِنْ شَبَوِي بَدِيكِ وَعَدَدَا اللَّهَ دَ رِشْتِيَا او دَا اللَّهَ دَ غَالِبْ اِقْمَتُ عَلَى پیدا کری اسمان والقافل ارض رواسیا او ارضولی بزمک اگمی خونا چو نخوزی بتاسو خوار گری بدی گزار کسم زندہ سار وانزلنا من سمائی ما او ارمونگا برن باران نزرغنو منگا بدیو کی من کل زوجن کریم دار جوڑی تاس تاسانا حادا خلق اللہ ندا پی داشتا اللہ دے نوخا ایمان تا سپیدا گردیا کسانو چه بغیر دا اللہ نیرا مدد کوئیو بلے ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان دی بگنگا اخیارا کی ولقلا دینا لکمان لکمتا دلیل نقلی پتائی سرا ورگرمگا لکمان تا پوا چه شکر باس دا اللہ چاج شکر کن بیشکا فائدہ شکر زان لگا او چاج کفر کن یاکین اللہ بی پرواز استحال شوئے کلا چونی لکمان کل بچی تا او دا پنور کو بچی تا یا بنی اللہ تو شرک باللہ اول نہی اول پریز ہوئے تخیج بچیا پریز کوا دسنا دا شرک نا پریز ہو کا یا بنی اللہ تشرک باللہ و بچیا شرک نگدا اللہ سرا یقیناً شرک دے ظلم لوئی و سینل انسانا بیوالدے حکم کڑے منگا انسان تا دمورا اپلال سرلخی کڑے پورتا کڑے دلالا مور دب تکلیف دا پاس دب تکلیف نا حجودا کون دے فتو کبنو کی دی آمین دل دے دعا ذکر ون کامل عدد او نمگڑے عدد اگر دل دے نے ذکر کرے اگر سورہ احقاف پیل اسم آیات کے بیا ذکر کرے امامت کے تفصیل کرے حولین کاملین کی آت دے ان اشکر لی ولی والدے ایک چھ شکر باس ازم آدم مرپ لاستا بالعمر و ان جا دا گاو گو جگڑ گئی تا سرا پدی خبر آئی شریف گردے ما سرا آج نیتال رائے باندی دلیل نم منا دی دوارو وصائب و ما فی دنیا معروفا درم امر مرگلتی آگاوز دائی سراب کارون دنیا کے معروفا بخیطر کی ستاپلار دے مشرک دے او مسالہ نمانی خوپلار دے دے نو دنیا و مور کے ورسرا مرگلتی آگاوز کټو تو اچو بالا خو تا کېدا چا پیو لوکا وتبه سبیر من نا بیلیا او بل امر تا به شاد لارې دا چا چر راګرځي ما تا تقلید دغه ته وینو وتبه سبیر من نا بیلیا امر دې تا به شاد لارې دا چا چر راګرځي ما تا بیا ماتا واپس گذر استاسو دی نخابر بگما تاسو پاگا چه تاسو کول وابا چونیا انا انتاکو مسخال حبت من خردلین واقعی دادا کوئی دا عمل پاندازی دے دانی دوری او شیدا پا گٹا کی یا پاسمان یا پسمکا کی یا تبیا اللہ نرابوڑی دیلر اللہ یقیناً اللہ بارک بینده و خبردار یا بنایا قیمی صلاة بالعمر و بچی آپا بندی کرو دموز او حکم گواب توحید وانده منی کو خلق دمون کرنا منکر شرک و بداتنا و اصبر علامہ سابک او صبر گواب آنا چه رسیلی تانتا چکلی دا عمر بالمعروف نین المنکر سے کرو کو ورپسی و ایواز پر علامہ سابق زکا پدی کی تکلیفون رازی مصیبتون رازی نتبہ صبر کے ویواز پر علامہ سابق صبر گواب آج رسیلی تاتا انہ ذالکا من حجم الاموری اکنان داد پخو کارون دے داد زوانانو کار دے چھ صبر کے داد بادرانو کار دے چه تکلیف رازی اوستا پی پروانم نیه ونا دوسا ارخاد دگا لنناس او ماراو او ربوز دی خالکو تا بلا نهی ونا دوسا ارخاد دگا لنناس او ماراو او ربوز دی خالکو تا خالکو ملاس بدو ربوزه ونا تن شفیل آرد مرحا او مگرزا بزمکا که مس مسته مرحن مس مسته سزان نده اکل خان جوڑ کرئی یو اکل خان خود پیجر نہیں کیا سزان نده اکل خان جوڑ کرئی نده چه دو پیسی ورس غراشی نده دب یا خبرن دو سڑو نہیں کارولن دو سڑو نہیں دیو پلا روانی دیو اللہ فاغن مازو دیو پر ناشا کی بروانی او دا اللہ فاغن دیو کتب آجو ترخ کی چاگائی کی دی وقت سے ریماش ایک درمیان ریگاو بتاکی وی وقت من سوت ایک او پس کا آواز سرو بندی خبر ایک آوا وقت من سوت ایک پس کا آواز برابر سرو بندی خبر اکا دا ایونیم چی دتا چو در نلاوشی ایا دتا دولت اور سغراشی دے چی بیا خبری کئی خبر یو اورن او پلانیا کم پلان از دې په دغه باندې او په تکبر باندې وا خبرې کوي سړی سمي خبرې کو واجو من صوت پس کا आवाज دې یګن ما ګر आवाज ګو از خر دې هغه ته आवाज غټه چې زما دې غټه आवाज دې او زه دې مستانه خو خر غټه आवाज دې از کمال انان گر الاسعاد لصوت الحمیر یقین انا گر آوازون کی آواز دخار دے علام درو ان اللہ سخر لکوم بیا دلیل اخلی آتا سننگو رئی یقین اللہ تابیکری تا سلا آواز بردی آواز خطا اپورا کری دی پتا سپلنے مطم زائر او پٹ ومن الناس او زجر باز خلقنا سوگی چی جگڑ گئی پا دین دا اللہ کے بید علمان بید دلیل اخلینا ولا هدن بذاتنا نبذل وحی ولا کتاب منیر او بے کتاب روشن یعنی دلیل نقلی یو دلیل عمر سر نشتا و ایدا کل لهم کلا چوئے لشی دیتا تابداریو کوئی دیا آچرا لیکن دیا اللہ و ایدائی برنکی منگا تابداری کوئی داگا چھ مندلی من باغبان اخبر مشران اگر شیطان را غواری دیل را عذاب دا جان نمتا و مئی اسلم وجوی لاللہ چاچ غالا کی خدا اللہ تا او حال دائی چوید مواحد او محسنن اتوا فی سنن او محسنن یہ متبع سنت تدیو جعافر ابن کثیر وی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْتَيْنِ نَعَمَلْ قَبُلْشِوِ دو شرط دی یو آدو ما یکون خالصاً لوجه اللہ یو چه خالص دا اللہ رضا لگی او دیم ان یکون موافقاً لشریع چه دا شریعت مطابقی نو که دا اللہ رضا لنیه نوکا مولئی سے بگدی تراوی کئی نوسو دیلے بگی قرآن شل زالا ختم کی نوسو چدا اللہ رضا لنی یاد جوڑا کپرو دا پا رہی یاد پیسو دا پا رہی یاد روڑای دا پا رہی چدا اللہ رضا لنی نویس فائدہ نیشتے دویم چا متبید سنت ہوئی نوچے کہ بلیتی اگدی تو آگانی کئی سنتو نا پاسا دری زالے کئی وچه اتباع سنت بکی نیه نوغا عمل منظور ہے زکا پا عمل کے کم کیف این داد شارع حد دے شریعت بوئی کم سورا کیف سنگا این کم زائی کے نو دا شارع خود دی او چه شریعت مطابق نی نو کتار سورا عملو کنو قبول ندے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَوْا إِلَى اللَّهُ چاہ چکارا کی خدا اللہ تا ویدے موحد نتائی سرات منگو بلا گلا پکڑا مضبوطا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَتُ الْأُمُورِ او اللہ تا واپس کی انجام ذکار مو او چاہ چکو کفر اوکا نغام جنگی تالا کفر ددو من تا واپس کی دل دینو خبر بے گودئیو پا غبان نیچ دائی کری دی او یکنن اللہ دے پو پر آسنو سینو نمت ہم کلیلان سد ورکو دیتا لگا او بیا بیکش کو عذاب مضبوط تا او گتا پسو کے دینا چاپ پیدا کری اسوانو زمکی نوائی دی اللہ نوائی آمدن دی اللہ لہ بلکہ اکثر دینا نپوی گی اللہ رو افتیار دے دا چھ بردی افخیتا او یکینا اللہ اندے ربی پرواستا ہے لے شوئے ولو انما فی الارض من شجراتن او گچارتا آسے جز مکہ کی دوننا قلب نوشی او دری آبنا سی آئیشی دید پارا او پس دینا وہ دری آبنا نور وہ یعنی دیر دری آبنا عرب تعبیر کئی پا سبا و سبین باندی دا کسرتنا ما نفدت کلمات اللہ نخلاص منشی صفات دا اللہ یقیناً اللہ غالب و حکمت و آلا ما خلقکم ولا باسکم اللہ کا نفس واحدہ ندے پیدا استاسو او پورتا کل استاسو مگر بشاند سائے ہو باندے او اللہ دے ریدن کے آیتن گروہ یکنو اللہ دنکہ اشپیل اپرس کے او دنکہ ادلو اشپی کے او تابیکڑے انوار سنمائے ہر یو روان دیتر نیٹے مقررے وان اللہ بمان تعملون خبیر او یکنو اللہ پاگا چکوئی تاسو خبردار دے ذالکہ بیان اللہ والحق دا جو جناچے کنو اللہ ہم دیدے رشتیا او یکننا چه دیده مدد کئی بغیر دا اللہ نا اغدی بیکارا او یکننا اللہ ام دیده دو چت مرتبی او بوی مرتبی والا علم تران نالفرکات نگوری چشتای روانا در یاب گپ نعمت دا اللہ دے پارا چھو خیتا استاد دلائی نخبلنا یا گنام دے کے دلائی لی دے پارا دارے صبر کم کتاب دار سب بار دے صبرناک شکور تاب دار ویزا غشی اماجن کلاچ پڑک دے لگا چپی کلا چې پټکی دی لره چاپې کاځولا له په شان نو سوري باندې دا علماء لسین له دین نو فریاد کوي الله تا خالص کوي الله تا غاړلا نو کلا چې خلاص کوي دی لره اوچې تا باز دې نه درمیان پادشي او باز انکار کوي او ما جذبات نه انکار نه کوي زمون باتمو مګه هر یو به نو زمون کر یا یو الناس او خلقو او یاري رب تاسو نه او یاري سزا دا غرض نه چې بدلوان نشي ورکونه پلان د خپل بچی نه او نن بچی چې د بدلوان کومي د پلان نه څه شي یقینا نو اده الله د ریشیا فلا غرنکم الحیات الدنیا دوگنگی تاسلو آجواند دنیا ولا غرنکم باللہ الغرور دوگنگی تاسلو پا اللہ باندی دوکا باز فتح دا غین چیشی نمانا دوکا باز او چه زمان دا غین چی نمانا دوکا ان اللہ اندو علم سا یقیناً اللہ چه دسکا علم دا قیامت اور آلی کی باران اور پوادے پاگا چه پکی ڈکی دی وما تدری نفس و نبویی او نفس چه سبا گئی سبا اور نبویی او نفس چه بکم از مکہ باندی بمری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی دور اور بادشاہ خوب بولی دو چه ملک الموت وقا سے دا پینزے کتی نیولی دی ملیان راجہ مکل چمال تعبیر و باسی یو اتوی ستا پینزه رازی جوانده بل ویستا پینزه گانتے جوانده بل ویستا پینزه کالا جوانده امام ابو حنیفہ غل ناستو منصور عباسی و اتوی ویتبا کسو آیا کانا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمان تعبیر دے دولو نا بدل دے وی سنگا وی تا تا اللہ وی چه بادشاہی میں درکا طاقت و دولت میں اللہ درکو خو خبردار گورے دے پینزو سیزنو کے دخلاؤنے کے دا زمان خواستی یو اِنَّ اللَّهِ اِنَّهُ اِرْمُسَا درم وَي نَزِلُ الْغَيْسَ درم وَي عَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ سلورم و ما تدرین افسن ماذا تکسب ادا دا او پینزم و ما تدرین افسن بیئی هر دن تموت دا زمان خاصا و او دیکھ دخلاو نکی منصور عباسی دیو خوشحال شو او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی باندی افرین و شباسی ہوئی شدیو کل تعبیر دیرالوی استو ان اللہ اندو علم سا یقینا اللہ چه دسکا ویلم دا قیامت اور آلی کی باران او ایالم ما فی الارحام پوہد پاگا چه پکیڑو دمیندو کی زما اوکے نوہا پدے بوٹ کے نوکارو دا تعلیمی بوٹ چو پیخور کے زسکول کے اوما غالباً نحم کے اوما خود ما قرآن سر شوکو طالبیرہ پا سکول وقت کی ما قرآن ترجمہ خزدہ کڑے وا نزدتلے ام خور کرا نماسو تن ما تاغیو کی وی جماعت تزی مای آو ویرادے چیزو زمزم موزلا نملورو چلارو موزو شو نو مولئی سے کوئی قرآن راواغست او یا سو کسا وطا کین آستل زمان او کی تمامی تزا او زد درس او رو تو درس بنیاد کین آستم چه درس بو کی او چه سو درس کئی نمال اخوان او سم را گئی تو چه بل تا غوکی دم نیر مزار را گئی نو ما دلتا زاو زبا درس وارم پاگا درس کے پاگا کسانو کے زمند دے کلی میاو دو کسو پو بوٹ کے نوکارانو نو زکین آستما آم مولئی سے سورہ کاف وے ترجمہ اکڑا کسانو تا اور قرآن یہ ٹپ کو تو قرآن یہ ٹپ کو نظر پاسے دم لاس میں اللہ ورک رہل اور چرا روانی دم نو آگے ٹپو سو کہ زمین یو کلیوالا نو ادا ملما سوکتے نو آگو اتاوے دا جی زمین کلیوالا ہے اور دو مولانا سبزی ہے دے چھ شہر قرآن یاد کے چھ مولانا سبزی ہے دے نو باز سالے دو سخ بے ادب و بد اخلاق ہے نو آگا مولا بد اخلاق ہے یعنی آگا باوی چھے آو آو دو والد سے خو ریخ سارے اسے بے ویلیو نو آگا دے وی چھے دو پلان خو پا قرآن نپوئی گی او زان تا مفسر ہوئی او زان تا داوئی ما پیزار را غستے ہو الکو ما او چه دایو ده پلا پا قرآن نبوهی جو رال ما پیزار می که خودا دده مخیطا اما او تاوی ما زمان پلا پا قرآن نبوهی گی وی آو ما تا پوهی گی وی آو ما خواه او داتا چه کم صورتو دده خلاصا ہوا ہے یا ما امان تا پوسو که یادر نزکو ویدر تاو که ما دده صورت خلاصا ہوا ہے وی خلاصہ دادا چھ دا اللہ پر جو محمد رسول اللہ را لے گلے پواسنی دا جبریل امین مالا نوری ندی را لے گلی کیا نا وینا نوری را لے گلی مالا دی خلاصہ بیاسا شوا مالا بیا خدا نوری را لے گلی یو شوش وینا خلاصہ وی الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الكتاب حمدون دی اللہ غزات اللہ چی کتاب را لگے ما خود ترجمہ کے وی نور سے ہوا ما نمائز در طوام چی خلاصے ہوا آیا پا دی طول صورت کے اللہ مقصدی مضمون کم یا بیان نہیں نوی دا سو دا کولے چی ما زی کولے چن زی در طا پا دو مینٹا کے ہوا نوچه ما دا دو منتاوی دا نور چه کن ناس تو دا غیم شوق پیدا شو اما امی چه دی متوجه کن ما زی در دا دو منتا کیو آم نما تیوی دو آیا ما نداسه نا تب وای چه مالا نرازی نو زبیو آم نو اگو چه زو لیدار آم نما نا زو لیدار تالا وام چه تالا ندرزی نو زبیدار تو آم ما ورگا جور دی که باسم نو آغوینا اما وقتا خلاصا نوی اما با بیالی دو منتا که با طول صورت مقصد دو هم نو دا شاگردانی طول را متوجی شو نو آغوی و تو استاد ورا ای خیر دکن چه مالن را دیچ دی سن دو منتا که وی نو استاد وی ویزا مالن راجی تو او آیا مانزا مالن را تبا سم وای چه مالن راجی وز آغوی نیا اما را گیر کرده ما سم بوای چه مالا نرازی اخیری که اغا شاگردان مورتا وی چه وی استاد وی مالا نرازی ما ندردی وی آو ما خود وقت که دا پا دی صورت که نفد علم غیب دا و پاگی سالور واقعات و خلاصه دی صورت اغا میووی جه اسمی بی و اپسی طول خلاصه می خلاصه میووی او پدی کے خصاصت دنیا دے بلوجو سلاسا حضر ذر میں ہوئی نمات ہوئی ہے چھتے دے بل صورت ہوا ما دے بلنے دے طول قرآن بداتا ہوا او ماں کا وقت کی یادہ کڑے وہ خلاصہ خرات لرالا جو استاذ اریان چھو چھو ماں با آیات ہوئی ندبہ ہوئی داو خیا قرآن کی نمات اگا وقت دے تجربہ وانا سورہ کعب میرا رو لے انہوں چھے ما بایت ہوئی چھے اگئی ہوئی قال قائل من ان کم لبستم قالو لبستا یو من او باد امیدہ کم زائدے انہوں چھے ما وہ پانے والو لے خبر آؤ ہو تو چھے ما بایو قرآن ہوئی ولبیسو فی کافیم سلا سمیت ان سنین او ازداد اتسا دبو ادا کم زائد ما بایدا دے انہوں دے ما تو انہوں نے پکے گوگل سوکنے پوئی گی ما انہا یولی قرآن کی چرا دی چی پینزو سیزون دی چی پاگی باندے اللہ پوئی گی نور سر پہ نکو نور پار سر پوئی میں کم زائی دیو قرآن کی یہ قرآن کی سے موقع ہے قرآن کی وہ دے قرآن اڑی گاڑی معلوم آتا ندے ما اتوی تب ایخے وہ دے پانے آلو لگالو لے خوالے پیرا ماتی دی میں رو دو تا برابر کم تبیاد مان پلارنم والی اچھا خود گاڑو اچھا نمان قرآن تے نوانس نو ٹپ میں کم ما اتوی دا تا پیو کال کے امنے سے خیلے چھے پینزل سی زنو دی چھے پاغے باندے اللہ پوئی گی پنور سی زنو خلقوں پوئی گی دا معنی چھے خیلے خوزا خیر دے یو افتتاتا مولد دے نند زیارت رد دا بل زیارت لبزر آزم اتب ایماتا خی وی خوا زر عالم یا دورا دے پاس زمان او خیر آگے ما تے او استاد سر اس چل کرے دے مان مان مان سر سے چل کرے خواہد آیا سے ہوئی بیا گا خود تختے دے لے رہے مان نیا رہا بیا جمعہ تے پرے خود دے مان خان بیا گا مرگری ہوئی چاہا استاد ذرا لے اس کو لو استاد گا اوکھی مان دے دے پلار بڑھنے ٹنگی کی جگہ دائے استاد ذرا تختے دے تقریبا یو شل کالا بعد یو زائی کی نکاہو نو اگئی پیخور کی ما تولیو چھ تب رازی نکاہ و تڑے مائی خواہ زتلے اما نکاہ میں تڑے کسان ناستی اور بڑا گوندی پکے ناستو نو ما تولی سے دیو پی جندم نمائی نا نو بے خاندل نمائی اولے ویزا گا بوٹ کی چھے امامو ما مائی گوہ تر نوزو گنتی مائی غایت در تمامن دیو یہ خواہتا ہو گرہ غلیشا مائی تاکہ چرکشے زرے پخلے لاز کے خواہتا ہوں گو رگلے شاہ مائی تب یا زماز پلار نموالا ان اللہ انہو علم سا یقین ان اللہ چھت سکر علم قیامت و نظر الغیسار علی باران و یعلم ما فی الارحام او پوڑے پاچ بگیڑو دمین دوکی دی ڈاکٹر پا الٹرا ساؤنڈ پاس باب معلوم آئی بغیر دا اسباب و اللہ تا پتا دا یا مطلب دا نیک بخت و بدبخت اللہ تا پتا دا وما تدری نفس اما دا تج سبو گا دا نپوئی گی او نفس سبا گئی سبا وما تدری نفس ان بیئی او دن تا موت اور نپوئی گی او نفس سبا کم از مکبان دی بمری چاہتا دخبر مرگ پتا ندا وید بدن حال میں معلوم ندے چبا میں تن دکم وطن خاور لزی چاہتا دخل زان پتا دیگیو وما تدری نفسن مادا تلسب غادا وما تدری نفسن بی ایار دن تموت ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ پوڑے و خبردار سورت کی اسواد توحید ہو پواخید لکمانی حکیم دلیل نقلی اور سر دلائل اقلیہ پیش کول مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تن فیما رب العالمین ان یقول نفترا بل والحق من رب کل تعذرق مما اتاهم مغیر من قبل جلعنهم یقتدون اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل مثله من سلالة الماء مهم ثم سواه ونفخ فيه بروحه وجعل لكم السماء والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ذللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربما أبصرنا وسمعنا فرجنا ما بل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لا تهم كل نفس إذا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء ربكم هذا إنا نسيناكم ذوقوا هذا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات اكبر الجنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا يخرجوا منها يعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها الا من المجرمين المنتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمة ويضربهم بالنار اسودا وكانوا بآياتنا يوقنون ان ربك هو ان يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اولم يات لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآياتنا فلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون سوره السلطان مكي سوره نزول کی پینزار یایم پس سورت المومنون نا او ترتیب دو سورتنو کی دو دیر شن نمبر دے پس سورت لقمان نا او دی سورت ما سبق سرا مرکی سورت آخر کیوئے ان اللہ اندو علم ساعا اللہ سبا علم دا قیامت دے دې سورات کې داغه خلاصہ شپږم آیات کې ذالک عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم عالم الغیب یو الله دې سره د قیامت علم نه عالم الغیب دې یو الله پار سکو یو الله دې یا مکی سورات شروع په صداقت قرآنی کریم او دا سورتم شروع بصداقت دا قرآن کریم ہو دا پارے ورپسے راڑ چھ دا قرآن کریم صداقت بیا بیا بیان چی چھ اوقاف ذہن چی یا مکی سورت کے اس بات توحید پا دے لاؤ ندی سورت کے شفاعت دا مشرکین رالی او غرات کئی ہو دا دی وجنہ ورپسے راڑ مرم گنو جو دیم امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے بویان دا غا نعمتنو چے انسان تا ندی معلوم پدے کیا نعمتنو چے انسان تا ندی معلوم دا غی تذکرہ گئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پہ اسوات دا عذاب قبر ولنذیقن من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر پدے الفاظ باندے اس بات دا عذاب قبر ببل صورت کی نشتا نو پدی صورت کے اس بات دا عذاب قبر پدی الفاظ جو وَلَنُزِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرَ خلاصہ صورت پدی صورت کے رد دشن کے اعتقادی کئی اور نفذ شفاعت قہریہ چھ پزور دا اللہ نسو خلاصو رنیشی کولے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بودکی دا ہر عورت نسورہ اسیدہ نسورہ ملک بے تلاوت کرن بیا بودشو داولی زمانگا ملیانو بے سورہ ملک صرف دا جمعی پشپاوی اپ آگی بے وٹک کرو نانا ہر اشپاوی وایا سورہ سیدہ و سورہ ملک بے تلاوت کا بیا بودش ہے داولی اتوالا یوزائی کول زکر سورہ سیدہ کے رد دشر کے اعتقادی دے اور سورہ ملک کے رد دشر کے فعلی دے رد دشر کے اعتقادی اور دشر کے فعلی بے اوک نوالا بودش ہے چکہ خوب کے مرگ را گئے چھ ما اول رد شرک کرے مکمل نو رد شرک اعتقادی او دو فعلی بے اوکا او داغین آباد ببیا ہوتے شو سورہ ملک کے رد شرک اعتقادی ہے اور سورہ ملک کے رد شرک فعلی. اول ترغیب ورگئی قرآن کریم تا الف لام میم اللہ پوئی بمانا دی حروفو تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین راتل کتاب دنیشتے شک پدی کے طرف درف مخلوقاتنا تنزیل الکتاب من رب العالمین لا ریب فی راتل قرآن دا اللہ دا طرف ندی اور پدی کے شک نیشتے چھا اللہ را لے گلے نسبت تام کو ام یا قولون افتراو یا وائد ایو جوڑ قدیل را نبی علیہ السلام دا زاننا دا دا زاننا جوڑ کرے بل والحق من ربک بلکہ دا رشتہ دے طرف ادرافستانا جد پارا شویر اگا قوم چندر آگلے گئی تیر ان کے مخستانا لاللہ امیا تجن غام غاچ ایلار امی اس دلیل اقلی اللہ الذی خلق سماوات والارض اللہ وزاد دے چپیدا اکڑی اس مندن سمکی آچ میندنی دوارو کی پشپا گلام ہوکے سمم استوا اللہ رسول بیالا اگورا برابر دے پخپن سلطانات ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع دعوی سورت نفذ شفاعت قاریا نشتے تاسو لرا بغیر اللہ نا سود دوست ولا شفینا ان شفا اخلاص ان کے شفا رسی شفی شفا اشفاو پو مانا دخلاصو لو شفی تم شفی زکوئی چھدے مشفو خلاصی بخفل شفا رسی اولا تتذکرون تاسو پن اخلیو تدبیر کے یہ کارون برن ازم کتا سمیار وی رین بیا خیزی آمال محلوقات دی اللہ تا فی یومن پیو سات کیے چھنے مقدار داگے زرکال داگن چھتازو شمی رئیو کتر روانی نزرکال بروانی غزائی تبو نرسے او آمال دی بندگانو پیو سات کے رسی ذالک عالم الغیب و شہادہ دی صفت دنوالا پوڑے بھٹ بخیارا غالب دے میرا بان اللہ دیا سنا کل شہن خلق ہوئی آیا اللہ چخستہ گڑے آرے اشیدہ پیدا اشتاق اور پیدا گڑے وبدا خلق الانسان منتوین اور شروع گڑے پیدا اشتا انسان دخٹنا یا گردول ایمنا سلید من سلالت من مائی مہین دا چونشو دوں گو نرمنا سلالا مائی سل من اشے شغد بدن نا چونشوی سمم سویا ان بیا برابر کرے دلالا پوکیو بدک اخبر حکم او گردولی تا سلاغو گناستر گیا سنانو دیر لگدی شکر استن کی وقالوا اذا ظلنا في الارض اوائی دئی اکلا چرک شمونگا با دنیا کے نوائی من باپ دوی دائش دوی کشو بلکہ دئی اپ ملاقات درب باند انکار کئیو وائم رب کی تاسولا فرشتد مرگ آیا چا مقرر شوید اپ تاسو ملک الموت اللہی اکلا بکم فملک الموت یو ندے ملک الموت ہر اگر فرشتے توائی چاہیتا ہوں کمیشی چوار سے دفلائی نساو آلا البتہ اسرائیل لدے ٹول ٹول کی مشر لے لگا سن جو ڈی سی آگا چاہتا ہوئی چیز ڈی سی پڑی اٹھائی کینی ڈی پیو آگا چاہتا ہوئی چیز ڈی پیو پڑی اٹھائی کینی ملک الموت آگا فرشتے توائی چاگا روح اغسطو دپارا اولے گلشی سمم ایلا ربکم تر جون یا برابستا افتا واپس گئے شئیو ولو ترائی ظلمو جمون ما کسور حسین من ربهم کونی تا کلاچ مجرمین سر کجی بئی پنیز رب دائی باندے نوائی ودئی وارا بز منگا خوری دل منگا خواری دل منگا نوائی پس که منگا دنیا تا چه منگا ملک انیک او منگا یقین که انکی نوکا خولا از منگا نوار کڑی با منگا هره اوناس ده توفیق ده ولیکن ها کل قولو منی لیکن لگ ادلے وی ناز منگا چھٹاک بکما جان نمد پیریانو بنیانو گنبونا سمطلب توفیق ارچالا نوار کوم خماو تا ادعاد کلو انبیاء میرا لگلی کتابون میرا لگلی حق پرس پیدا کو مغی بیان کئی نوچه ده اسباب استعمال کی توفیق ورکم او چه استعمال نکی نزای جانم ده فضوگو بی ما نسیتم لقائم نگم آزا نو سکی پس او دائج تاسو پریخو ده ملاقات در از تاسو چه داده منگا پریخو ده تاسو نو سکی زاب دا میش گیره بی ما کندن تا ملون پس او دائج تاسو عمل کو تا مل ناکار کرو ننداغی سزا ہو سکا انما یومن بی آتنا لدینا بی شکا ایمان راڑی پا جمجمگا کسان کلا چھ پانور کشی پتی پروز دیدن سے دک ان کے اپا کی بیانی اللالا پستانی درد ویلے کی آئیو او دیزان غٹن گڑی دی عباد دالنا بیال تاوی اڑ خونا جائی بیستارونا تتا جافا جنوبو من المغاجعو بیال تغییر خونات زید بیستارونا سمطلبو دشپی دا اللہ عبادت کئیو حضرت حسان ابن ثابت نبی علیہ السلام تعریف کئیو وفینا رسول اللہ یدنو کتابو اذا انشک معروف من اصب ساتیو وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَا انشَقَ مَعْرُفُ مِنَا سُبِسَاتِهُ يَبِتُو جَافِهِ جَنْبَهُ وَنْ فِرَاشِهِ اِذَا اسْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِقِينَ الْمَزَاجِهُ مَنگ یہ پیغمبر دے چاہا سبانہ مکی پاسے دلئی مشرکانو بان اخبال ارخونت رانی یا وغدا اللہ عبادت کئیے وفینا رسول اللہ یتلو کتابه اذا انشک معروف من اصب ساتیه یبیتو جافی جنبه وانفراشه اذا استسقلت بالمشرکین المزاجه تتجافا جنوبهم بیالتوی ارخنا غید بسترونا را مدد گئی اللہ لرا پیارا پتما چھل عبادت پار را پاسے دلے او عبادت کئیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل تراوی اکڑے بجانے پہ اکڑے حضرت عمر یا موقع کیوئے وے والتی ینامون منہا افضل مما یقومون علیہا آگا چھ دیتے نا ادکی گی نو آگا موز دا آگا نا غرد چھ دی اصولار دی اغیبان دینا دا معلوم ہے تراوی صلاة اللیل جدا جدا دی تراوی مخیلی صلاة اللیل رستو دے فتجاوا جنوبو من المزاجی بیال تاوی ارخنا دے بیستارونا یدون ربهم خفو و تما اورا مدد کئی رب لوا پیرا اوپ تما ومیمنا رزقنا انفقون او دا امال نچ مندی لوار کردے خرج کئی پلار دا اللہ کی فلا تعلم نفس ما اوفی لهم نبوی او نفس پاگا فائدہ چپٹ شوی دوئی دو پارا دیا خوالی جستر گنا بدلا بار گیشی بدلا بما کانو یا ملون پاگا سجدئی کول افا من کان مومن انو آیا رسو چگوی مومن دے پشاند آگا چاہے چگوی فاسق ندی برابر هر چا کسان دی چی ایمان لارا ملو کننے کو دیل پار جمع دوند آمیش گرائی دی او مرمان بگرش و مرمستیا پاگا سبان اچ دائی کول پساو دائی اچ دائی کول و اما اللذین فسقو فمعواهم النار هر چا کسان دی چلی ما تاونکی حکمو دا اللہ لا نزای دوئی دوئی هر کلا چا دی را دوئی چی حوزی دا دینا واپس بکرشی پا دیکی او با ویلشی دیتا او سکر یا ذات دوئی را را چا تاسفا غیبان تقزیب کو ولن زیقان نو من الاغاب الادنا خامخاو با سکر من دیتا دا عذاب نیز دی دون العذاب الاکبر مخی دا عذاب لوئینا دا عذاب نیز دی مخی دا عذاب لوئینا مراد تینا عذاب قبر زکا دیر کافی دی چلی دا دنیا کے عذاب ندے ورکر شوئے نو معلومی دا چا عذاب قبر سے اس بات عذاب قبر قرآن کے اتلس و آیاتوں میں ثابت تھے دایوی عذاب قبر انو یو آیات ویو اغیبان دی عذاب قبر ثابت ای منگی دا تلس و آیاتون نا ثابت او اس بات عذاب قبر او ابن جریر ذکر گئی دی مجاہدنا چه مراد دینا عذاب قبر ولن ذیقانه من العذاب الادنا خامخار بس اکر منگا دیتا دا عذاب نیز دینا دون العذاب الاکبر مخدا عذاب لوئنا بینا ذالکا لعلهم یرجعون او منگا دا بیان کرو معذوف راو باسا خامخار چاہی راو برزی دی بد عملنا قرآن کی اس وقت دا عذاب قبر پگنو سائنو کے دے ومن اظلم من ذکر بآیات ربی سو زیاد ظالم دے اعراض کروں گی دا اچانا چپان ورگش پایتون درب او بیا اعراض کری دا گینا منگا دا مجرمان نا بدلا غستن کیو ولقد آتینا موسیٰ الكتاب دلیل نقلی تاکیق سرا ورگرم موسیٰ علیہ السلام لے کتاب نمکے گا پشکی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا او گردول امنگا دلوائے دا دپار دبنی اسرائیلو او گردول امنگا دین مشران یا دونہ بی امرنا چھ بیان بے کو زمن پہ حکم لما صبرو کلا چھ دائی کلا گلارو گو دین صبر کرو کلا گلارو گو دین ابن کثیر دا ایمان ابن تیمیہ قول نکل کرے بے صبر والیقین تنالو الامامتو فی دین پا صبر او پا یاکین سارا پا دین کے مشرق مندیشی چھتا تکلیفون تازان انی سے مشرق بدن نصیب شی وکانو بی آیت نا یوکنون او بی زمانگا تنباندی یقین کرن کی یاکنن رفستا اغبا فیصلو کی بمیان دائی کی پرد قیامت پا غسکی چھوڑ دائی ایک اختلاف کرن کی اولا میاد لامنوان ندواد شو دیتا چه سورا لاکڑی منگا مکی دلین نپیڑونا چه زیدهی پزائی نگا گئی که یاکین اندی گدلائلی اولا اسمان دی ناوری قرآن اولا میاروائی دی نگوری چه منگا بیائی ہوگا زناغ ازمک بان جارتا فنب جوگی زاران نوباس من پدبان فسلونا تا گلوم انو ان آنو هم چه خوریه دینا دانگر دوئی و آنو سرمو دی پخپلا افلا ایو سرونو آدهی نگوری ویا کولونا متا ازال فتو اوائی دی کلب ایدا فتا که ایتا سرشتینی وایا تا رد فتی فایدا بورمی کیا گسان تا چه کفر کرده ایمان ندو دی ولا انو زرونا نو دی دا محلت ورکشی فارض عنهم نمخوارو دینا وانتظر او انتظار کوا انهم منتظرون او دیم انتظار کون کی دیئے او وانتظر انهم منتظرون انتظار کوا دا انجام او دیم انتظار کون کی دیئے سورت کے رد شرک اعتقادی کو او شفاد مشرکین رد کولا چاہیو ادا زمان در پارا شفارسیان دی نو اللہ وی ما لگم من دونی من ولی و لا شفیع افلا تذکرون سوک وغیر دا اللہ نخلاص انکے نشتے دوست نشتے او نخلاص انکشتے افلا تتغکرون وطاس و پندر نصیحت نالی دیکھو